Acela dintr-un Sfinți, Părintele nostru Ioan, Gurul de Aur, Patriarhul Sarigradului și Sfântul Anatolii, Patriarhul după Constantinopol, a Sfântul Mucinic de Achim și a Sfântul Iglicherii Mărturisitorul și împreună cu dânșa cărora pomenilor săvârșim, ale Sfinților Dreptului Dumnezeiești, Părinții Achim și arași pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca buni și oameni iubitori. Iată, cu darul lui Dumnezeu, suntem în a patra duminică după pogorârea Duhului Sfânt. Și după cum ați auzit și la Cazanii, după cum spune Sfântul Matei Evanghelistul, despre acea minunată faptă bună făcută de Mântuitorul, dar la rugămintea Sfântașului. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur că prin asta ne învață pe fiecare dintre noi să iubim pe cei mai mici decât noi. Deci sutașul cine era? Era unul din comandanții armatei romane care avea garnizoana în Capernaum. Deci era comandant peste 100 de ostași. Pentru asta îi se spunea sutaș. Și fiindcă avea una din slujile lui bolnave, dar iubea slujile, deci avea sufletul bun. Erau și care persecutau slujile sau chiar le ucideau. Însă acesta era un om bun la suflet. Își iubea slujile pe care le avea și dacă era bolnav, s-a văzut că se chinuiește, cum spune Evanghelia. Este bolnav în casa mea, dar cumplit chinuindu-se. Deci avea dureri foarte mari și se era sigur că plângea sau țipa. Și a fost milă de el și de asta, auzind că Mântuitorul face acele minuni mari și minunate și că poate să ia, a crezut că într-adevăr este Fiul lui Dumnezeu. Dar cine era? Era un soldat roman, deci nu cunoștea pe Dumnezeu. Dar și-a dat seama ca un bărbat înțelept ce era și conducător de oaste, că nimeni nu poate să facă așa ceva, nu poate să facă asemenea semne, decât dacă este Dumnezeu întrupat sau dacă este cineva așa de aproape de Dumnezeu ca să primească aceste daruri minunate de la Dumnezeu. Și pentru asta, cum spun Sfinții Părinți, a și crezut că într-adevăr este Fiul lui Dumnezeu. Pentru asta ați auzit replica lui frumoasă când Domnul i-a spus: eu venind în casă îl voi vindeca. Dar Mântuitorul ca Dumnezeu știa gândul lui. Și prin această repede afirmație că mergi să o vinde pe sluga ta, i-a spus: Doamne, nu sunt vrednic să intri în casă la mine. Să zic cu cuvântul numai. Adică acum este pentru mine ușor să spun unei slugi să facă ceva, să vină la mine, să plece în altă parte și să duce și face așa după cum ați auzit la Evanghelie, tot la fel ții ca Dumnezeu ți este tot așa de ușor să spui morții, să se îndepărteze și vieții să vină, pentru că ești stăpân peste moarte și peste viață. Și atunci Mântuitorul, când a auzit vorbele lui frumoase, s-a întors către ceilalți, că nu erau nu numai ucenici, erau și oamenii care mergeau după dânsul. Și nici s-a minunat Mântuitorul și a spus: nici în Israel n-am aflat atâta credință. Dar sigur, nu s-a referit la apostol, nu s-a referit la Maica Domnului, care au avut mai mari credințe decât sutașul, că au lăsat toate și au mers după Mântuitorul. Dar el se referea la marea majoritate a israelitenilor, care o parte au crezut, o parte s-au îndepărtat de dânsul, dar cu toții n-au avut acea credință desăvârșită să creadă că într-adevăr El este acela care este trimis. Pentru asta și atunci când a mers în chesarea Palestinii, a întrebat pe ucenici, cine îmi spun oamenii că sunt eu, Fiul omului? Unii spune că ești Ioan Botezătorul, unul că ei este Ieremia, altul Isaia sau altul din proroci sau Ilie. Dar voi, vă cine îmi spuneți că sunt? Și atunci a răspuns Petru și a zis, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu și lui Viu. Pe această piatră i-a spus Mântuitorul după asta, ce amin zic ții, Petru, adevăr zic ții, că trup și sânge, deci om, nu ți-a descoperit ție acesta, ci Tatăl meu cel din ceruri. Deci Sfântul Apostol Petru a avut acea minunată vedenie de la Dumnezeu, Părintele, că acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-L ascultați. Și iată, iubiții mei, cum... Și a spus așa, tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui pe dânsă. Deci iată că apostolii l-au cunoscut, știau cine este Mântuitorul. Dar minunea mare și minunată este că un soldat roman, un comandant al oștii romane, l-a cunoscut că este Dumnezeu. Și știți prin ce l-a cunoscut? Prin bunătatea sufletului. Mila care a avut-o de slugă, Dumnezeu l-a luminat mintea ca să-L cunoască cine este Hristos. Că este Fiul lui Dumnezeu, că este Mesia cel așteptat. Cu toate că El nu era inițiat în a crede în tainele credinții în Dumnezeu cel adevărat, pentru că era închinător la idol. Dar iată bunătatea Lui, milostenia făcută asupra slugii, l-a făcut cunoscător a adevărului. Să cunoască adevărul. Și de multe ori răutatea, știți cum s-a întâmplat? Cu toate că a mărturisit Iuda. După ce l-a vândut pe Mântuitorul, s-a văzut că s-a judecat spre moarte, s-a dus în biserică unde erau cărturarii și farisei și archierei legii vechi, a aruncat arginți în biserică și a spus, greșit am de a-mi vândut sânge nevinovat. Ce i-au răspuns cărturarii și archierei? Ce ne este nouă? Tu vei vedea. Deci s-au ridicat mâna de pe dânsul, l-au îndemnat, i-au dat bani ca să-l vândă pe Mântuitorul, după asta s-au lepădat cu totul de dânsul și l-au aruncat cât pe acolo, încât au căzut în desnădejde. Și zice Evanghelia că mergând s-au dus și s-au spânzurat. Dar Petru când a greșit, n-a făcut așa. A făcut mărturisirii publică, dar a plâns cu amar. A mărturisit și Iuda, dar s-a desnădăjduit. Și a făcut mărturisirii fără pocăință, fără părăsirea păcatului. Că pocăința, în definiția asta, înseamnă părăsirea păcatului. A mărturisit, dar a căzut totodată și în desnădejde, gândind că păcatul lui este mai mare decât poate să fie iertarea lui. Însă problema era alta, că el a vrut să se mântuiască cu vicleșug. Însă prorocul David spune, pe mândru și viclean urăști Domnul. Ce a spus Iuda? Sunt anumite scrieri care povestesc întâmplarea de atunci. Că zice, știa că Mântuitorul, după învățătura evanghelică, știa că este Dumnezeu întrupat, va merge în iad să răscumpere pe toți cei care au adormit de la Adam și până în acel moment. Deci eu mă duc să-mi iau viața singur, să se spânzure, să se duc în iad. Când va veni Mântuitorul, să-l scoată și pe dânsul. Dar nu s-a dus să se sferească la Mântuitorul să ceară iertare. Deci a vrut mântuire cu vicleșug. Și atunci când Mântuitorul a luat pe Adam de mâna dreaptă și pe Eva și le-a spus așa, ieșiți credincioșilor la înviere. Ce credință putea să aibă în iad oamenii? Au avut credință să trebuia să aibă în răscumpărătorul, în cel care trebuia să vină, în Iisus Hristos, să răscumpire. Și atunci Iuda, când a auzit vorbele Mântuitorului, s-a întrebat, oare eu sunt credincios? Și această îndoială l-a făcut și a rămas singur, a rămas în iad. Pe toți a scos Mântuitorul, dar pe cei care au crezut, pentru că au mers proroci și au prorocit în iad, dar ultima a fost Sfântul Ioan Botezătorul. Dar s-a dus mai înainte Simeon, atunci când l-a luat în brațe, Simeon bătrânul. Și a mărturisit tuturor din iad că Ion l-a luat în brațe și a încerut slobozirii de bătrânețele cele de 300 de ani, bătrânețele cele grele de purtat. Se zice, a venit și este în lume și așteptăm să vină în răscumpire. Dar cel mai aproape care s-a dus a fost Sfântul Ioan Botezătorul, care cu puțin timp, în urmă cu o jumătate de an, a fost înaintea patimei Mântuitorului când a fost tăiat cu sabie. Și a mers și a predicat. Și toți care au crezut, și majoritatea, poate nu spune nimeni, nu poate să știi că a rămas careva. Dar se spune că n-a rămas nimeni, a rămas iadul gol, dar Iuda a rămas în iad. să s-a început de la dânsul, iar oamenii cei care sunt fără de lege să se adune din nou. Pentru asta, iubiții mei, vedeți aceste lucruri. Deci oamenii, cum spune Mântuitorul, vor veni de la apus, de la răsărit, vor moșteni împărăția lui Dumnezeu împreună cu patriarca Abraham și Isaac și ceilalți și fiind împărății vor fi scoși afară. De ce? Că n-au făcut ce trebuia să facă în Biserica lui Dumnezeu. N-au recunoscut venirea Mântuitorului. Erau cei din biserică care trebuia să înțeleagă venirea și timpul. Ce le spune Mântuitorul într-o oarecare ocazie, când spunea și-a aprobat cândva Mântuitorul știința astronomică? Ce fățarnicilor, fața cerului știți să o semuiți. Spuneți când este roșeală la apus, va fi furtună. Când este norul cu negru, cu tare parte, va fi ploaie și celelalte. Și că fața cerului știți să o semuiți. Dar semnele vremii venirii mele nu știți. Asta cum de nu știți? Dar pentru că știau, pentru asta i-a mustrat Mântuitorul. Dar din răutate și din vicleșu, ca și Iuda, n-a vrut să recunoască, sau dacă l-au recunoscut, n-au vrut să-l primească pentru că Mântuitorul le-a mostrat patimile și păcate. Nu i-a lăudat. I-a făcut, vai vouă cărturari și farisei fățarnici, că spălați partea aceea din afara ablidului, iar dinăuntru este plină de necurății. Morminte văruite, care pe afară sunt frumoase și împodobite, iar dinăuntru sunt pline de oasele morților. Așa i-a făcut pe ei. Și sigur că nu le-a convenit și atunci au ajuns. Dar trebuia să împlinească Scriptura ca Mântuitorul să pătimească, dar prin asemenea oameni care nu-și făceau datoria la locul unde erau numiți sau unde ocupase funcții. Și una din greșalele cele mari care le făceau acei oameni ai timpului de atunci era că cumpărau archeria cu bani. Archeria legii vei se cumpăra cu bani, ceea ce nu era voie. Era tot un dar al Duhului Sfânt. Spune Sfântul Apostol Pavel, nimeni nu și-a lui cinstea, ci cel chemat de Dumnezeu ca și Aron. Deci chemat de Dumnezeu a fost Aron și a fost arhiereul legii vechi. Deci nimeni nu poate să-și ia lui cinstea. Iar dacă ei au îndrăznit cu bani sau cumpiri, sau cum se întâmplă și astăzi că se fac asemenea lucruri poate în biserică, această problemă este foarte gravă. Pentru că prin a cumpăra darul cu bani, intră oameni nevrednici în biserică. Nu sunt oameni aleși. Că cuvântul de hirotonie înseamnă ales. Să le aleagă poporul pe acel care este cu frică de Dumnezeu, care este cu evlavie, care este cu respect față de legea lui Dumnezeu și față de legile care sunt pentru creștini. Vedeți dumneavoastră, oamenii de lume, oameni necredincioși, ce fel de lege dau în țările care le conduc, cum e și la noi cu abrogarea articolului 200 pentru homosexual și celelalte. Vedeți ce legi? Se legiuiește fără de legea. Aici este gravitatea mare. Păcatul nu trebuie legiuit, el vine de la sine. E greșeală, e păcat. Acela trebuie absolvit prin pocăință. Nu să legiferezi că este bine să faci așa ceva. Pentru aceste păcate s-au pierdut, s-au scufundat acele 5 cetăți ale Sodomului și a Gomorii. Practicau aceste perversiuni pe acele vremuri. Deci pe timpul lui Abraham, 1500 înainte de Mântuitorul. Deci sunt 3500 de ani de atunci când Dumnezeu a pedepsit acele 5 cetăți ale Sodomului și Gomorii pentru păcatele care se practicau atunci. Și pentru aceste păcate, cum spune Scriptura, s-a sfătuit Sfânta Treime și a întrebat să ne coborâm să vedem dacă este după strigarea Sodomii, că păcatele lor sunt mari foarte, dar să coborâm până acolo să vedem dacă este după strigarea Sodomii. Și a mers Sfânta Treime la Patriarhul Abraham în chip de 3 îngeri. Și doi spune că a coborât Dumnezeu foc și fuceasă de la Dumnezeu din cer. Spune că doi din cele trei fețe ale Sfântei Treime, doi îngeri, s-au dus la Lot în Sodoma, că lui era și Lot în Sodoma, că era singurul drept și l-a scos din Sodoma, iar unul s-a înălțat la ceruri. Și zice Sfânta Scriptură, a luat Dumnezeu foc și fuceasă de la Dumnezeu din cer. Deci era două fețe ale Sfintei Treimi pe pământ și o față să urcați în ceruri. După înțelegerea noastră este că Dumnezeu este omniprezent, este pretutindeni. Și a pierdut și le-a scufundat. Și astăzi este Marea Moarte. Cei care au fost, sunt o parte din creștinii care au fost la Ierusalim. Și a fost la Marea Moarte. Deci marea moarte, de ce îi spune moarte? Pentru că nimic nu vețuiește în ea și nu crește nimic în această mare moarte. Sunt e 38% sare și miroasa apucioasă, deci, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci eu n-am fost acolo, dar din cei care s-au dus mi-au spus, însă fiindcă eu am fost din mila lui Dumnezeu de 5 ori, știu exact cum miroasa acelui, miroasa apucioasă, chiar a sulf, miroasă și e o ceață densă tot timpul. Poate să fie nor, poate să fie soare afară, în jurul acestei mări este ceață. Ca semn al pedepsei lui Dumnezeu. Și noi facem din aceste fără de legi, facem legi. Asta este ceva de necrezut. Ceva nu numai împotriva firii, împotriva legilor. Noi suntem creștini ortodoxi, dar au fost creștini de 2000 de ani creștinați de Sfântul Apostol Andrei. Cum se poate, dumneavoastră trebuie la 1600 când a fost sub Alexandru, pravila din Matei Basara. Spune că pe homosexualii să-i ucidă cu sabia. Dumneavoastră știți că musulmanii în Iran asemenea pedepse dau. Dar sub Matei Basarab era legea aplicată în țara noastră pentru homosexuali. Dacă îi prindea în flagrant sau asupra faptului, sau mă rog, dacă îi prindea sau era dovedit, pedeapsa cu moarte. Dacă nu aplicăm pedeapsa cu moarte, nu legiferăm păcatul, iubiți credincioși. Aceasta este marea fără de lege. Să legiuim, să facem lege, că este bine. Și cine ne face nouă lege? Cine sunt acei care fac asemenea lege? Înseamnă că toți acei din camera de hotar sau din altă parte sunt homosexuali, nu? Că nu poți să aprobi așa ceva până nu ești. E o mare rușine pentru țara noastră, țara ortodoxă, să se întâmple asemenea fără de lege. E o mare rușine. Cine dă nouă Europa? Cine au dat până acum? Dar noi nu suntem în Europa? Să intrăm în Europa fără de legilor, poate, da. Dar noi nu putem să dăm un exemplu Europii, că nu suntem de acord cu asemenea lucruri scurcate și diabolice și contra lui Dumnezeu. Nu putem oare. Putem, dar nu vrem. Vrem cinste omenească și atât. Și sigur că cei care fac asemenea treburi n-au crezut și nu cred în nimic. Sunt vechi atei comuniști care bajocoresc pământul țării pentru că ateismul și comunismul n-a venit din partea românilor. A venit din partea celor străini din neam și de credință. Din partea evreilor, pentru că ei au dus comunismul în lume. Și pentru asta, iubiții mei, să nu ne deranjăm atunci când vedem că vin pedepse mari peste țară, că vine secetă, după secetă furtună și ploaie și vine potopul după secetă și distruge tot în cale. Deci să nu ne gândim că la boia întâmplării se întâmplă asemenea lucruri. Pentru asemenea fără de legi care se fac în țară, pentru asta vine Dumnezeu cu bătaia. Dacă nu ne scufundă ca pe Sodoma și Gomora, se întâmplă pedepsele care le vedem cu ochii noștri. Și ne întrebăm de unde, iată de unde, de la aceste lucruri fără de lege, de la aceste legi satanice, nu putem să spunem că e lege, e lege satanică. Pentru asta rușine să fie celor care au îndrăznit sau îndrăznesc să facă asemenea lucruri pentru o țară ortodoxă, pentru o țară creștină. Viți credincioși să avem și noi nădejdea care au avut o sutașul. Atunci când simțim nevoia că sluga noastră, fiul nostru, vecinul nostru este bolnav, să cerem de la Dumnezeu rugăciune, Doamne, nu sunt vreme să intre în casă la mine, dar pentru bunătatea ta cea mare, pentru mila ta care o ai asupra creației tale, pentru asta fă milă și bunătate și vindică pe robul lui Dumnezeu cu tare. Și Dumnezeu să știți, pentru dragostea dumneavoastră, pentru rugăciunile preoților, pentru cei care le este milă de cel care este necaz, Dumnezeu face minuni și vindică și aduce sănătate și celelalte de care avem nevoie. Fiți credincioși, cu mila lui Dumnezeu, cu darul Lui, să fim păziți și acoperiți cu rugăciunile Maicii Domnului și pentru toate să mulțumim Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este cu bine cinste și slavă în veci. Amin. Să trăiți, Doamne! Iubiților credincioși, mă bucur mult de tot. pentru acest cuvânt de astăzi, pentru această slujbă frumoasă și mai ales pentru frățile voastre că v-ați umplut iarăși cupa sufletului cu cuvânt de învățătură pentru aceste viacuri atât de grele. Deci, l-aș ruga pe Bunul Dumnezeu să ne țină în continuare, în puterea minții, a unei minți cât mai lucide și cât mai atente la cele ce se întâmplă în zilele noastre, lucruri care nu s-au întâmplat în istoria creștinismului. Să ne țină în curăție trupească și sufletească, asemenea unei corăbii care trecând peste stânci, trecând peste furtuni, trecând peste pirați, merge ducând în pântă cele ei marfa de preț care și-a propus să o ducă peste mare. Dragilor credincioși, aceste cuvinte ale noastră Sfințitului care vi le-a spus astăzi, aș vrea, l-aș ruga pe Dumnezeu să vă fie ca un diapazon, să nu se mai stingă, să vibreze mereu până în adâncul ființei frăților voastre, din cauza că timpul grele trece. Cum am mai spus, nici țările păgâne care n-au avut nicio împărtășire cu Dumnezeu n-au făcut această nelegiuire. Nu s-a pomenit așa ceva sub soare să le diferez cel mai greu păcat pentru care Dumnezeu a pus foc din cer, a omorât tot ce a fost sub stăpânirea omului în acel ținut. Intricant, dureros și strigător la cer este că oamenii guvernanți din țara creștină ortodoxă, prima țară creștină care l-a primit pe Papa, iată, s-a pervertit și și-a atribuie nume de creștin și-a făcut pact cu diavolul. Îmi permit să o spun în numele lui Dumnezeu, indiferent cine sunt, care și-au dat semnătura pentru această nelegiuire strigătoare la cer, care este aducătoare de moarte peste oameni. De patim și de necazuri grele vor răspunde în fața lui Hristos și nu va dura mult și va curge Dumnezeu foc peste ei, indiferent cine sunt. Dureros este că sunt slugoii jidanilor, sunt prinși de nas și acesta nu este cuvântul lor, ci ca niște căței ținuți de zgardă sunt duși și pus să semneze totul împotriva acestui popor, atât de obitit, atât de umilit, atât de frumos crescut sub crucea lui Hristos până în zilele noastre. Bine, mulți poate veți spune, sunt niște nebuni, pe drept cuvânt sunt nebuni. Și nu puteți concepe așa ceva, dar gândiți-vă la cei care sunt crescuți cu atâta durere și necaz de dumneavoastră și sunt din sânciri de Doamne dumneavoastră. Mâine, poi mâine îi veți vedea apăsați de jugul acestor patimi groaznice și te vei lovi mereu în viața ta de aceste necazuri, că propriul tău fiu și propria ta fică va defila gol sau goală pe străzile orașelor, precum au făcut și în Italia, ca protest că Papa nu aprobă legea homosexualilor. Dragilor credincioși, să spunem lucrurilor pe nume și atunci când este timpul. Fiindcă acești nebuni au făcut-o astăzi aceasta, adică în timpuri de noastre, faceți ce puteți de acum, că timpul s-au apropiat. Să vă ocrotească Dumnezeu măcar pe copiii dumneavoastră, că ei vor fi victimele. E suficient să ți-l căutezi un nebun de genul acesta și nu mai ai ce face cu el. Atât de pătimaș este acest păcat pentru care a muncit diavolul o istorie întreagă ca să-l cadă pe om în această gravă din care este fără ridicare. Cum a spus și n-au prea simțit-o, cu sute de ani în urmă, cei care erau vădiți în așa păcate li se dea capul, fiindcă întoarcerea aproape că nu mai este. Doar dacă de peste un duhovnic foarte iscusit și să-l scoate din acest lucru. Îmi amintesc că împreună cu un alt preasfințit am avut un caz groaznic și ne-am luptat peste 10 ani ca să-l putem scoate din așa păcate. Și cu toată diplomația duhovnicească și până la urmă a dat Dumnezeu, cu darul lui Dumnezeu, cu o voință a lui extraordinar de mare și l-a ajutat foarte mult și bătrânețea și a ieșit din așa ceva. Deci încă o dată îi mulțumesc în al preasfințitului pentru cuvântul cu care v-a învățat astăzi. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că l-a adus sănătos din peripețiile în care a fost, că putea nu să nu mai vină după ceea ce se întâmplă în țara noastră vecină. Și tot disprețul pentru cei care, dintr-un necaz atât de mare, au putut să facă batjocură. Pentru toți câinii care au discreditat și în presă și la televizor, cu cuvinte jignitoare, că n-au prea simțit ceea ce nu este drept. Și știți fiecare dintre dumneavoastră, măcar din bunul simț putea să treacă liniștit și nu se blameze în felul acesta. Și să aveți grijă, vedeți cum sunt timpurile. Gura acestor ritori contemporani se aseamănă cu mădularele de necinste. De ce? Fiindcă astăzi te laudă și mâine te laudă. Deci fac pact cu diavolul, oamenii fără credință, oameni fără discernământ, fără pic de sensibilitate. Nu toți, ci unii. Deci, dragilor credincioși, să strângem rândurile așa frumos cum știm noi, creștinește, să ne rugăm unii pentru alții și, îndeoseb, rugați-vă și frățile voastre pentru cei ce veghează la căpătâiul sufletele frățile voastre. Ca într-un buchet de flori cuvântătoare să-i dăm slavă și cinste lui Dumnezeu în veci. Amin.